Yambanga Naema bako bolele Motema nanga mpembe Yambanga na mabia Yambanga Na mose ni pate la nyonso Okote linga na motema Nzoto nanga na pesio Thank you. la pembe, yambanga na mariage. Yambanga na bosani bandela nyonso, okotelinga na motema, toto nanga na pesio. Yambanga na emaboko polele, motema nanga mpembe, yambanga na mariage. Yambanga na bosani bandela nyonso, okotelinga na motema, toto nanga na pesio. Kamwisinga ni bali mingi balelanga balukanga natala bango pamba nakutani na yo sembala moko o troublenga o makenga maeta vi elili na yo ekomami na serponanga na moto nanga lokola sinema ataka kya moi naza kotala na kolota mobimba ya nzoto na yo ami yambanga na ye maboko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage yambanga na bosani bandela nyonso okotelinga na motema toto nanga na pesio yambanga na ye maboko polele motema nanga mpembe yambanga na mariage yambanga Yambanga na bosani bandela nyonso, okotelinga na motema, toto nanga na pesio. Yambanga